I moglibyśmy powiedzieć, ta siostra albo ten brat w moich oczach, bo o tym mówimy, tak? Jest taką osobą, która, w której widać te cechy. Jeśli mamy takie osoby, to dzięki Bogu, oby jak najwięcej było takich. A może jest tak, że wśród braci i sióstr, w tych relacjach, które mamy, poznając się, rozmawiając, obserwując, czy są takie osoby, o których nie możemy czegoś takiego powiedzieć, bo widzimy, że nie widzimy tych cech. Myślę, że tak, że takie coś też ma miejsce pośród nas. I czy to jest ważne, jak jesteśmy odbierani, jak jesteśmy widziani? Myślę, że to jest bardzo ważne, bo po pierwsze jesteśmy ambasadorami Bożymi, po drugie możemy być albo zachętą, zbudowaniem, albo możemy być czasami zgorszeniem, a tego chyba nikt z nas nie chce. Kolejne pytanie. Jak my siebie samych postrzegamy? Czy gdy weźmiemy te słowa i będziemy chcieli się przejrzeć w nich jak w lustrze, to jaki wizerunek tam się pojawi w tym lustrze? Czy zobaczymy piękny obraz i powiemy, o tak, jestem cierpliwy, jestem łagodny, nie zazdroszczę i tak dalej, i tak dalej. Czy widzimy jakieś braki w sobie? Jeśli tak, to nie jest to powód do tego, żeby się załamywać, żeby teraz, a co gorsza, nie byłoby dobre, gdyby pomyśleć, no ja już taka jestem i po prostu, no taki mnie Pan Bóg, taką mnie Pan Bóg stworzył. I musicie to zaakceptować i Ty, Panie Boże, musisz to zaakceptować. Oby takie coś nigdy nie przyszło nam do głowy. Ale kończąc zaczętą myśl, nie jest to powód do tego, żeby teraz załamywać ręce, ale żeby zakasać rękawy, tak? Nasze chrześcijańskie i prosić Boga, żeby to, czego nam brakuje, żeby w Jego łasce, z Jego pomocą mogło w naszym życiu zaistnieć. To mamy ocenę i tych, którzy obserwują, mamy samoocenę. I jeszcze trzeba powiedzieć o Bożej ocenie. Zarówno samoocena, jak i ocena kogoś z zewnątrz jest obciążona ryzykiem niedokładnego ocenienia właściwego stanu, w jakim jesteśmy. Ale no, domyślacie się, co chcę powiedzieć, że Bóg doskonale wszystko wie, jak to z nami jest i jeśli naprawdę zależy nam na Bożym upodobaniu, to powinniśmy poświęcać czas na to, by szukać Bożej podpowiedzi, Bożego oświecenia, jak to z nami naprawdę jest, bo może być taka sytuacja, że myślimy, no z nami jest okej, w porządku, ale jak tak naprawdę przyjdziemy przed Boże oblicze w wsłuchamy się w Boży głos, to może się okazać, że nie jest tak okej. I wtedy jest to sygnał, że coś powinniśmy z tym zrobić. Powtórzę jeszcze ważną myśl. Gdy czytamy ten opis, jaka jest miłość, i widzimy swoje braki, widzimy, że jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być, to nie przyjmujmy tego jako coś do zaakceptowania, ale zróbmy to, co możemy zrobić, to, co powinniśmy zrobić, żeby dążyć do tego ideału, o którym tutaj czytamy. Gdy myślę o sobie, ogólnie to nie jest dobre miejsce, żeby tutaj mówić o sobie, ale czasami jest taka zasadność. I gdy myślę o sobie w tej kwestii, to z jednej strony, starając się być obiektywnym, widzę Bożą jakąś zmianę w swoim życiu przez te 30 lat ponad. I dziękuję Bogu za tą zmianę, za ten charakter, jaki jest ukształtowany dzięki Bożej łasce, ale widzę, że jeszcze nie jest to doskonały obraz. Widzę jeszcze, że brakuje mi, żeby móc tak spokojnie spojrzeć i powiedzieć, że jest super. I to jest coś, co jest przedmiotem mojej, nie powiem, że jakiejś wielkiej troski, ale jest to czymś, co nad czym nie przechodzę do porządku dziennego, bo to, co mi przyświeca, to to, żeby właśnie być doskonałym, żeby być świętym w każdej najdrobniejszej sprawie i miłym Bogu we wszystkim, co robię. I jest modlitwa, żeby Pan Bóg to czynił w moim życiu, czyli kształtował charakter na podobieństwo Pana Jezusa, czego sobie bardzo życzę i wam wszystkim, bracia i siostry. I jak czytamy w innym miejscu, zachęcajmy się do dobrych uczynków i praktykujmy tą miłość braterską, która zachęca, która podnosi, która w szczerości powie prawdę nam w oczy, ku naszemu dobru oczywiście, nie, żeby nas pognębić i stłamsić. I ostatnimi miesiącami, wieloma już, często powtarzamy te myśli o braterstwie, o budowaniu między nami takich zdrowych relacji i myślę, że ciągle jeszcze jest potrzeba, żeby o tym mówić i dzięki Bogu za to, co już zmienił w naszym myśleniu przede wszystkim, tak? Bo od tego się zaczyna, bo później to przechodzi w czyn, ale jeszcze potrzebujemy więcej tej świadomości, że potrzebujemy siebie nawzajem, żeby się zachęcać, żeby się budować, żeby dźwigać ciężary jedni drugich i żeby jak trzeba się napominać. Także rozmawiajmy o tym, tak? Niech to nie będzie jakiś temat zostawiony na boku albo zostawiony po to, żeby padał tylko z tego miejsca, ale rozmawiajmy o tym, tak? Jak wygląda nasza relacja, jak wygląda nasze braterstwo w tygodniu. Bo to jest też bardzo ważne, tak? Czy jest w tym tygodniu czas, w którym mamy relacje z braćmi, czy tylko pozostaje nam ta niedziela? No, to są takie tematy, o których rozmawiajmy. Amen. Powstajmy do modlitwy, proszę. Dzięki Ojcze Tobie za kolejny dzień, który dajesz. Mogliśmy się obudzić. Mogliśmy przyjść tutaj. Dzięki, że Ty wymyśliłeś, Ty zbudowałeś i cały czas budujesz Kościół. I oby to było miejsce, w którym to, co powinno być realizowane w Kościele, jest realizowane i nic nie jest zaniedbane. Pomóż nam, Ojcze, proszę, każdemu z nas czuć się gospodarzem, a nie gościem tutaj. I każdy z nas ma inne talenty, inne możliwości, ale każdy z nas może coś dać z siebie i abyśmy to robili. Proszę, pomóż nam, Ojcze, w tym. I dziękujemy, że jest czas wsłuchiwania się w Twoje słowo. Dziękujemy za tę możliwość, za ten czas. Amen. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że nie tylko wzywasz nas do miłości, ale objawiłeś nam pełni miłości. W Tobie oglądamy doskonałość poświęcenia, ofiarności, uniżenia, tego wszystkiego, co podziwiamy w Tobie, tego wszystkiego, co nas ku Tobie pociągnęło, tego, co pomogło nam zobaczyć nasz grzeszny stan i przyprowadziło nas pod krzyż, gdzie widząc objawienie Twojej miłości, miłości Ojca, nasze serca doświadczyły przemiany. Dziękujemy Tobie, że zabrałeś z nas serca kamienne i dałeś nam serca mięsiste, które czują, które są wrażliwe, które kochają już nie ludzką miłością, ale miłością, którą wlałeś w nas przez swego świętego Ducha. Pragniemy, by ta miłość obfitowała w każdym z nas. Pragniemy widzieć jej więcej w naszym własnym życiu, w życiu braci i sióstr, w Twoim Kościele. Prosimy, by dzisiaj ten czas, który tutaj spędzamy przed Tobą, był czasem Twojego uzdrawiania nas, Twojego napełniania nas mądrością i miłością i łaską. Prosimy, błogosław ten czas pieśni, które śpiewamy dla Twojej chwały, modlitw, które wznosimy na głos, czy wypowiadamy cicho w naszych sercach, rozważania Twojego słowa, naszej wzajemnej relacji, rozmów, społeczności, którą mamy z Tobą i ze sobą wzajemnie. Prosimy, Panie, błogosław tę społeczność. Mów do nas, modlimy się też o wszystkich braci i siostry, których nie ma z nami, Panie, złożonych chorobą, czy też innymi jakimiś troskami, problemami, zmaganiami. Wołamy, kochany Panie, o Twoje pocieszenie, Twoją zachętę, Twoje uzdrowienie, Twoje wzmocnienie dla każdego z nich. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Amen. Za Jezusem pójdę w życia drogę, tylko w Nim radość i dział mi dan. Cel dążeń znaleźć mogę, dom mój radość wnosi tylko Pan. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń.

Tak, Panie, jesteś pasterzem dobrym. Ty, Panie, nas przywołałeś przez śmierć na Golgocie, Panie. Ty nas, Panie, umiłowałeś tą największą miłością, którą może dać Bóg człowiekowi. Twoja miłość, Panie, przekracza nasze zrozumienie, bo Ty, Panie, jesteś Bogiem miłości, Bogiem litości, ale też jesteś Bogiem sądu i sprawiedliwości. Dziękujemy Ci, Boże, za to, żeś nas umiłował, że nas, Panie, przywołałeś do siebie, żeś nas nie zostawił samym sobie, żeśmy nie poszli swoimi drogami, ale nas zebrałeś, Panie, w tą jedną owczarnię, na której Ty jesteś pasterzem i Ciebie, Panie, słuchamy jako tego dobrego pasterza, tego wzorodawcę, tego udoskonalenia naszej wiary. Do Ciebie, Panie, przychodzimy, Ciebie, Panie, wielbimy i Ciebie i Twojego imienia, Panie, wzywamy. Bo każdy, kto wezwie Twojego imienia, Panie Jezu, będzie zbawiony. Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie. Tak, Panie, dziękujemy, że możemy wzywać Twojego imienia w każdym miejscu, w każdym czasie, również tutaj, w tym zgromadzeniu. Wywyższamy imię Jezusa, Bożego Syna, w którym jest życie, zbawienie, zmartwychwstanie, przebaczenie wszelkich naszych grzechów, nasze uświęcenie, usprawiedliwienie i nasza chwała. Dzięki Ci, Boże. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha i daj nam uszy do słuchania, łaskę, by słyszeć Twój głos i w uniżeniu, w radosnym posłuszeństwie służyć Tobie i wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie. Dopomóż nam, Panie, daj nam otwarte serca i w mocy Ducha przemawiaj do nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, czytajmy od 2 wiersza. Zróbcie nam miejsce, nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię dla potępienia, bo wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie. Wielka jest moja śmiałość względem was. Wielka jest moja chluba. Chluba z was. Zostałem wypełniony pociechą albo zachętą. Jestem obficie wypełniony radością przy każdym naszym ucisku. Jak widzimy, apostoł Paweł kontynuuje temat bliskiej, braterskiej wspólnoty między apostołami, ich współpracownikami, a wierzącymi, którym usługiwali, których przyprowadzili do Chrystusa. Tak jak Adam dzisiaj na początku mówił, ostatnio ten temat często u nas się przewija, dlatego że studiujemy drugi list do Koryntian, który jest takim właśnie wyjątkowym listem, w którym apostoł Paweł mówi o tych swoich osobistych odczuciach, przeżyciach w relacji z Koryntianami, a ci nie byli najłatwiejszym materiałem. Koryntianie, jak widzieliśmy, przysparzali apostołom wielu problemów. W cudowny sposób nawrócili się do Boga dzięki posługiwaniu Pawła, ale niestety, żyjąc w takim mieście, w jakim żyli, portowym mieście, gdzie było dużo rozrywek, dużo możliwości zrobienia szybko pieniędzy, aspekty pychy, takiego poczucia własnej wartości, szczególnie w kontekście tego, co się samemu osiągnęło. Patrzenie na innych z góry, pysznienie się, chlubienie się swoimi osiągnięciami. Niestety ten duch Koryntu w jakiejś mierze odbijał się też w zborze w Koryncie. Chociaż czytamy, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie i stare przeminęło, a wszystko stało się nowe, to z drugiej strony czytamy, że wciąż potrzebujemy przemiany naszego myślenia. Wciąż potrzebujemy upodabniać się do naszego Pana. Z jednej strony jesteśmy nowym stworzeniem w duchu, z drugiej strony walczymy ze słabościami naszego ciała. I żyjąc w tym świecie pod presją tego świata, propagandą tego świata, wartościami tego świata, toczymy wciąż walkę, toczymy wciąż zmaganie między tym nowym życiem w duchu, a tym wszystkim, czego doświadczamy w ciele, żyjąc w tym upadłym świecie. I to bardzo wyraźnie widać w liście, w pierwszym liście do Koryntian, ile tam było różnych problemów, nieposłuszeństwa, zarozumialstwa. A w drugim liście mamy to serce Pawła otworzone przed Koryntianami i wezwanie ich do otwarcia ich serc. Pamiętacie, w 6 rozdziale, w 11 wierszu Paweł mówi: nasze usta są otwarte przed wami, Koryntianie, nasze serce szeroko otwarte. Nie u nas jest wam ciasno, mówi Paweł. Ciasno jest w waszych wnętrzach. Wasze serca są ciasne. Niestety egoizm, samolubstwo, myślenie o sobie, brak myślenia o bracie, siostrze. Widzimy, że w Koryncie podczas wieczerzy pańskiej nawet dochodziło do sytuacji, w której ci bogaci, którzy przychodzili na zgromadzenie i przynosili dużo jedzenia, siadali, zjadali swoje, a gdy przychodzili niewolnicy, gdy przychodzili ubodzy, nie było dla nich nic. I czytamy, że rezultat ich wieczerzy pańskiej był taki, że jedni byli nawet pijani. To wino, które przynosili ze sobą, niektórzy w nadmiarze pili, a inni nic nie spróbowali. W czasie wieczerzy pańskiej, wspominania śmierci Jezusa za nich. A więc widzimy tutaj tą ciasnotę w ich sercach, widzimy tą postawę egoizmu i samolubstwa. I postawę apostoła, który mimo wszystko takich kocha, który widzi w nich to życie Boże, pomimo tych różnych problemów, pomimo tych różnych słabości, pomimo tych różnych niedoskonałości, które się manifestują w przykry dla niego sposób. Jak widzimy, ten list jest pisany w takiej próbie pojednania się z nimi w obliczu tego, co zaszło podczas ostatniej wizyty Pawła w Koryncie. Kiedy Paweł był ostatnio w Koryncie, doszło tam do jakiejś sytuacji, w której zarówno Koryntianie byli zasmuceni, jak i Paweł. Nie znamy szczegółów wszystkich, nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło, ale wygląda na to, że jacyś ludzie publicznie poniżyli Pawła, zaatakowali go. I wygląda na to, że reszta zboru nie stanęła po jego stronie. Gdzieś te wpływy tych ludzi, którzy tam próbowali siebie uczynić arcyapostołami, jak Paweł ich dalej nazywa w tym liście, na tyle pomieszały im w głowach, że gdy doszło do tej konfrontacji, Koryntianie nie stanęli po stronie Pawła. I Paweł wrócił do Efezu, obiecał, że wróci do nich, ale zmienił później zdanie, jak widzieliśmy, i napisał do nich bolesny list, którego nie posiadamy. Wiecie, że mamy tylko 2 i 4 list do Koryntian. Nie mamy ani 1, ani 3. I dobrze, bo oba te listy najwyraźniej nie były do czytania wszędzie, były bardzo osobiste do Koryntian. I Paweł wspomina o tym bolesnym liście, który pisał we łzach. I wręcz Paweł obawiał się, jaki skutek odniesie ten list. Posłał Tytusa z tym listem do Koryntu, zamiast sam ich odwiedzić. I czekał na ich reakcję, jak oni zareagują na ten list. Dalsza część tego rozdziału nam o tym mówi, jaki był rezultat napisania tego listu. Za chwilkę się tym zajmiemy. Ale najpierw jeszcze spójrzmy na to wezwanie Pawła, by zrobić miejsce apostołom w ich sercach, w ich życiu. Także i my dzisiaj potrzebujemy wciąż tego wezwania do siebie, bracia, siostry. Zauważcie, że apostołowie nie występują z pozycji siły, nie występują z pozycji swojego stanowiska. To nie są urzędnicy siedzący w biurach, którzy wydają rozkazy, polecenia i wszyscy mają się z nimi liczyć i słuchać ich. To nie są ludzie, którzy inaczej się ubierają od całej reszty, jakoś wyróżniają się swoim właśnie wyglądem, swoją pozycją, ale zobaczcie, jak Paweł do nich przemawia. Przemawia do nich z taką ciepłą serdecznością. Z takim braterskim uniżeniem. Mówi, prosi ich, mówi, zróbcie miejsce dla nas w swoich sercach. Mówi, przecież nikogo nie skrzywdziliśmy. Nikogo nie zrujnowaliśmy. Nikogo nie oszukaliśmy. Dlaczego Paweł to mówi? Najwyraźniej niektórzy takie rzeczy mu zarzucali. Byli tam tacy, którzy rzucali na niego fałszywe oskarżenia. Już nieraz o tym mówiliśmy, że plotkarstwo i bezpodstawne oskarżenia są jednym z największych narzędzi szatana niszczenia Kościoła. Kiedy ludzie źle mówią o swoich braciach, o siostrach, ja nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś jawnie grzeszy i należy go napomnieć, ale o sytuacjach, które są jakimiś domysłami, są jakimiś założeniami, które ktoś ma, albo po prostu ktoś przychodzi, tak jak tutaj do Koryntu przyszły wilki w owczych skórach i zaczęli rozsiewać jakieś pogłoski na temat apostołów, że oni rzekomo to, co robią, robią dla pieniędzy, dla zysku. Paweł później pyta Koryntian, czy rzeczywiście was wyzyskaliśmy, czy Tytus? Zastanówcie się, spójrzcie na fakty. Mówi, przecież my, jak byliśmy między wami, to pracowaliśmy naszymi własnymi rękami na utrzymanie. Niczego od was nie wzięliśmy. Paweł wręcz mówi, że od innych zborów przyjął pomoc, ale od nich nie wziął pomocy, bo widział ich postawę egoizmu, samolubstwa. A jednak zobaczcie, takie rzeczy o nim mówiono, że kogoś skrzywdzili, oszukali, zrujnowali nawet. Z drugiej strony przykre jest to, że wielu ludzi w Kościele zostało tak potraktowanych. Nie przez apostołów, ale przez tych arcyapostołów tak zwanych. Przez tych wilków w owczych skórach, którzy się wśliznęli do Kościoła. Iluż to ludzi dzisiaj nie chce mieć nic do czynienia z wierzącymi, bo zostali skrzywdzeni, zostali głęboko zranieni, zlekceważeni, zostali potraktowani w sposób, który nigdy nie powinniśmy traktować brata, siostry w Kościele, ale niestety niektórzy w Kościele mniemają, że stoją ponad braćmi i siostrami, że mają prawo deptać innych wierzących. I nazywają to mówieniem prawdy, ale nie w miłości. Dobrze, jeśli musisz powiedzieć prawdę, to powiedz prawdę, ale tylko w miłości, w duchu pokory, bacząc na siebie samego. Że to, co widzisz może u brata, u siostry, jest czymś, co rzeczywiście wymaga jakiejś korekty, ale uczyń to z łagodnością. Uczyń to w pokorze, nie aby go zranić, nie aby go zdeptać, nie aby pokazać mu, że jest nikim. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, on nie przemawia dla potępienia. Kiedy Paweł koryguje, kiedy Paweł wykazuje Koryntianom ich błędy, nie czyni tego nigdy dla potępienia. Również tutaj nie mówi tych słów po to, żeby ich potępić, żeby powiedzieć, jesteście do niczego się nie nadajecie, tylko was wyrzucić za drzwi. Absolutnie, on nigdy nie ma takiej postawy. Jego intencją jest zawsze pozyskanie tych, którym on służy, którym on świadczy. Nie potępienie, nie zaatakowanie. Niestety, niektórzy ludzie w Kościele gdzieś zgubili zupełnie tą koncepcję Kościoła. Zamiast być sługami, stają się panami nad wiarą innych. Chcą rządzić innymi, nie licząc się z nimi, nie słuchając ich, nie próbując ich zrozumieć. Zobaczcie, jak apostoł Paweł, w jakim duchu on tutaj przemawia. On mówi o swoim otwartym szeroko sercu. Więcej, dalej nawet mówi o tym, że on się chlubi Koryntianami. Co nam się może wydawać dziwnym, ale Paweł tu wyraźnie mówi, zobaczcie w wierszu 4, mówi, wielka jest moja chluba z was. Ktoś powie, no ale z czego on się miał chlubić? No z tego, co widział, że już jest dziełem Chrystusa w ich życiu. Tak, jeszcze wiele im brakowało. Jeszcze było wiele do zmiany, wiele do poprawy, ale już było widać w nich życie Boże. Nowe życie, które zostało z nich zrodzone przez Ewangelię. I Paweł, kiedy mógł, to mówił o Koryntianach dobrze. Chlubił się przed Tytusem, chlubił się przed, gdzie tylko mógł, opowiadał, jacy to wspaniali są Koryntianie, w tym, w czym byli wspaniali. To znaczy, on kłamał. Ale kiedy miał coś trudnego do powiedzenia, to mówił im w oczy, w miłości. Natomiast kiedy o nich opowiadał gdzie indziej, myślał o tym, co dobre w ich życiu. Czyż nie jest to dla nas, bracia, siostry, dobry wzorzec? Jeśli masz coś komuś trudnego, widzisz w kimś coś niewłaściwego i masz coś trudnego mu czy jej do powiedzenia, to idź i powiedz im to. Nie opowiadaj innym. Pod pozorem, by się modlić. Wiecie, to często tak w chrześcijańskim świadku wygląda. Opowiem ci o tym bracie, o tym siostrze. Nie, żeby plotkować. Żeby się modlić. Bracie, módl się. Jeżeli widzisz coś, o co się trzeba modlić, to się módl. Jeżeli ta osoba poprosi o modlitwę, to wtedy owszem. Jeżeli tych, których poprosi, niech się modlą. Ale my nie opowiadajmy o czyichś grzechach, o czyichś wypadkach, o czyichś słabościach, rzekomo, żeby im pomóc. I wzywać innych do modlitwy. To jest plotkowanie. Pod pozorem modlitwy. No niestety. Paweł, kiedy mówił o Koryntianach, mówił dobrze. Chlubił się nimi. Opowiadał o tym, co dobrego w ich życiu. Natomiast jak miał coś ciężkiego do powiedzenia, to szedł do nich sam i to mówił. I do tego was, bracia, siostry, wzywa. Byś, jeśli widzisz brata, siostrę, w których coś nie gra, to idź, miej odwagę iść do nich. A jeśli nie masz odwagi pójść do nich, to módl się za nimi i nie rozpowiadaj tego. Bo w ten sposób nic dobrego nie wniesiesz. W ten sposób możesz jedynie właśnie siać jakieś plotki, jakieś pomówienia, jakieś domysły. Może się mylisz, może ci się wydaje, że jest tak źle, a jak pójdziesz, porozmawiasz z bratem, siostrą, odważysz się, to może się okaże, że po prostu ci się wydaje, albo czegoś nie rozumiesz, albo czegoś nie widzisz. Kto z nas widzi wszystko? Kto z nas zna wszystkie fakty? Nawet własnego życia nie znamy, a co dopiero brata, siostry? A jak łatwo w swej cielesności jesteśmy gotowi mówić złe rzeczy o innych, o innych zborach, których tak naprawdę nie znamy, które tylko gdzieś tam coś, jakieś fragmenty widzimy. Owszem, jeśli widzimy coś złego, I to jest publiczne, tak? Dzisiaj, wiecie, wiele rzeczy jest publicznych. Się wszystko nagrywa, wyświetla i o tym, co jest publiczne, możemy publicznie rozmawiać, ale nie przenosić tego dalej. Nie wychodzić poza fakty, które widzimy. Musimy zatrzymać się na tym, co rzeczywiście jest faktem. Natomiast już nie ważyć się w ocenę czyjejś intencji. Nie ważyć się w ocenę czyjegoś duchowego stanu. My tych rzeczy nie znamy, nie wiemy. Bóg te rzeczy zna i Bóg jest sędzią tych rzeczy. Więc rozmawiajmy w oparciu o fakty i przede wszystkim rozmawiajmy z tymi, do których mamy dostęp, którym możemy usłużyć, pomóc. A jak najmniej rozmawiajmy z osobami trzecimi o problemach kogoś innego. To bardzo ważne. Tutaj myślę, że tego winniśmy się uczyć od apostoła Pawła, który mówi: jesteśmy z wami, zauważcie wiersz trzeci, na wspólną śmierć i na wspólne życie. Do tego stopnia apostoł Paweł miłował Koryntian. Ciekawa jest ta kolejność, nie wydaje wam się? Normalnie byśmy powiedzieli na życie i śmierć. Ale Paweł zaczyna od śmierci. Mówi: jesteśmy z wami na wspólną śmierć i wspólne życie. Apostoł Paweł, przychodząc do Koryntu, kładł swoje życie na szali. Wiemy, że gdziekolwiek szedł, tak jak Duch Święty go wcześniej przekonywał, czekają go rozruchy, więzy, biczowania. I Paweł mówi: nawet o moim życiu nie warto mówić. Jest gotów umrzeć. Jest gotów oddać swoje życie, żeby tylko zanieść Ewangelię, żeby tylko usłużyć, żeby pomóc Kościołowi. I dlatego na pierwszym miejscu wierzę, stawia tutaj śmierć. On faktycznie kładł swoje życie na szali, by Koryntianie mogli być zbawieni, by Koryntianie mogli wzrastać w Chrystusie. I oczywiście mówi: wiem, że przez wasze modlitwy będę jeszcze żył, będę służył, jeszcze jestem potrzebny. Ale Paweł nie wzdrygał się oddać życie za braci. Pan Jezus mówi nam, że jest to największy rodzaj miłości. Jeśli jesteśmy gotowi położyć życie za tych, których kochamy. I to łatwo jest powiedzieć. Natomiast każdy z nas musi w swoim sercu zbadać siebie, jak bardzo kochamy naszych braci i siostry. Nawet tych trudnych, jak Koryntian. Czy faktycznie moglibyśmy szczerze powiedzieć, tak jak Paweł, że jesteśmy z nimi na śmierć i na życie. Czy tylko na życie. I to najlepiej z dystansem. Tylko wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy dobrze się rozumiemy, kiedy się ze wszystkim zgadzamy. Taką miłość poganie mają do siebie. Pamiętajmy o tym. Poganie kochają tych, którzy ich kochają. Dobrze czynią tym, którzy im dobrze czynią. To nie jest żaden dla nas wzorzec miłości. A niestety wielu chrześcijan poprzestaje na takim poziomie miłości, który reprezentuje ten świat. My jesteśmy wzywani do ofiarnej miłości. Do miłości, która nas kosztuje. Do miłości, w której jesteśmy gotowi stracić wszystko nawet, żeby pozyskać innych. To jest wyzwanie, jakie Pan Jezus stawia przed nami. Jezus mówi, że mamy się wzajemnie miłować tak, jak On nas umiłował. A jak On nas umiłował? Tak, że położył za nas życie. Że poszedł na krzyż z powodu naszych grzechów, naszych przewinień. Czy my jesteśmy gotowi cierpieć z powodu przewinień brata, siostry? Pierwszym krokiem do sprawdzenia tego jest właśnie to, jak reagujemy na trudnego brata, na trudną siostrę. Czy idziemy do nich? Czy konfrontujemy ich w duchu miłości i łagodności? Czy odwracamy się, udajemy, że nie widzimy, albo czekamy, że starsi zboru się tym zajmą, albo właśnie telefon do starszych zboru i ty, bracie, weź tam z tą siostrą, pogadaj, bo tutaj taki problem. Czy w ten sposób się zachowujemy, czy właśnie jesteśmy gotowi cierpieć, tak? Bo to nie jest łatwe konfrontować brata, siostrę z jego czy z jej grzechem. Ale na tym polega miłość. Nie na tym, że się odwracamy, nie na tym, że się uśmiechamy i mówimy chwała Bogu, aleluja, a w sercu mamy jakieś pretensje, jakieś wyrzuty. To nie jest prawdziwa miłość. Miłość właśnie jest gotowa uniżyć się i cierpieć, dostać po głowie. Tak? To nieraz się dostanie po głowie, jak się komuś zwróci uwagę. Chociaż jest nadzieja, że chociaż pierwsza reakcja może być negatywna, to w końcu przyjdzie opamiętanie, w końcu przyjdzie przemyślenie tego wszystkiego i przyjdzie inna reakcja. I o tym Paweł dalej pisze w tym rozdziale. Mówi tutaj, że jest cały wypełniony radością w pośród wielu ucisków. Paweł, czekając na Tytusa w Macedonii, był w sytuacji, kiedy mówi tutaj dalej, że były problemy zewnętrzne i wewnętrzne. Zobaczcie, piąty wiersz. Mówi, gdy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnego wytchnienia, lecz zewsząd byliśmy dręczeni, czy uciskani. Na zewnątrz walki. Wewnątrz obawy. Możemy sobie pomyśleć, przecież ten apostoł Paweł mówi tyle o radości, radujcie się zawsze, mówi o nic się nie martwcie, o wszystko się módlcie. Ale on nie był człowiekiem z żelaza. On te rzeczy mówił, w nie wierzył i je praktykował, co nie znaczy, że nie przychodziły na niego chwile niepewności, lęku, obawy, co będzie, jak to będzie. O jakich tutaj niepewnościach i obawach mówi? No musimy wrócić do początku tego listu, do drugiego rozdziału, gdzie Paweł mówi o tej sytuacji, która miała miejsce, jak to było z tym jego spotkaniem z Tytusem. W drugim rozdziale i 12 wierszu Paweł mówi tak: gdy dla Ewangelii Chrystusa przybyłem do Troady, choć drzwi zostały mi otwarte w Panu, nie miałem w moim duchu ulgi, ponieważ nie odnalazłem Tytusa, mojego brata. Pożegnałem się więc i odszedłem do Macedonii. Czyli tutaj mamy kontekst tego, o czym Paweł mówi w 7 rozdziale. Paweł mówi, że wysłał wcześniej Tytusa z tym listem do Koryntian i umówił się z Tytusem w Troadzie, że tam się spotkają. Jeśli nie, to mieli się spotkać w Macedonii, ale w pierwszej kolejności mieli się spotkać w Troadzie. I Paweł pojechał do Troady i okazało się, że są szeroko drzwi otwarte tam do głoszenia Ewangelii. Akurat nie był bardzo sprzyjający czas, ale Paweł, przez to, że nie przyjechał Tytus, Paweł martwił się o to, co z Koryntianami. Martwił się, jak oni przyjęli ten jego list. Jak oni zareagowali. Czy wzgardzili Tytusem. Czy w ogóle wysłuchali Tytusa. Paweł się tym przejmował. On mówi, że ciągle ma troskę o wszystkie zbory. A szczególnie o takie trudne zbory. O takich trudnych ludzi, jak Koryntianie. I Paweł mówi, że nie zaznał spokoju. Że nie mógł usługiwać nawet. Do tego stopnia był zaniepokojony tym, że Tytusa nie było i postanowił pojechać do Macedonii. I właściwie to przerwał wtedy i dopiero tutaj do tego wraca tematu, zobaczcie, dopiero w 7 rozdziale i w wierszu 5 mówi, gdy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnego wytchnienia, lecz zewsząd byliśmy dręczeni, a więc już nie było tak jak w Troadzie, tylko tutaj były jakieś przeciwności. To już grunt był dużo trudniejszy w Macedonii. I mówi, i też wewnątrz te obawy właśnie. Myślę, że chodzi o tą obawę. Nie o swoje własne życie, bo Paweł, widzimy, nie dbał za bardzo o swoje życie. ale bardziej te obawy, co z nimi, co z Koryntianami, jak oni odebrali tą wizytę Tytusa. Lecz, wiersz szósty, lecz ten, który pociesza uniżonych, albo tutaj raczej lepsze słowo byłoby złamanych na duchu, zaniepokojonych, to słowo też może takie mieć znaczenie. Czyli Paweł tutaj był załamany, był zaniepokojony, pełen obaw. Mówi, ten, który pociesza tych podłamanych, zaniepokojonych, Bóg pocieszył nas przybyciem Tytusa. A więc spotkali się wreszcie w Macedonii. Jednak nie tylko jego przybyciem, ale także pociechą, którą został pocieszony u was. I to słowo pociecha, tutaj lepiej znowu byłoby je przetłumaczyć jako zachęta, pokrzepienie. Więc mówi, ja zostałem zachęcony, ja zostałem pokrzepiony w tym swoim niepokoju tą zachętą, którą wy daliście Tytusowi, jak do was przyszedł. Zachętą, którą został zachęcony u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej żarliwości względem mnie, także byłem jeszcze bardziej uradowany. Bo jeśli nawet zasmuciłem was listem, nie żałuję. A jeśli żałowałem, bo był taki czas, że Paweł był w niepewności, czy dobrze zrobił, że napisał ten list. Obawiał się, że może zbyt twardo do nich przemówił, że może ten list pisany we łzach był zbyt jakiś taki, no, że Koryntianie nie dadzą rady, nie zniosą tego, co Paweł tam z nim napisał. I mówi, tak, był moment, że nawet się obawiałem. Widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił, ale teraz cieszę się nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale że zostaliście zasmuceni dla opamiętania albo ku upamiętaniu. Byliście bowiem zasmuceni po Bożemu. Także niczego z naszego powodu nie stracili. Gdyż smutek, który jest według Boga, wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje, a które prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek światowy sprawia śmierć. Oto bowiem samo to zasmucenie według Boga, jaką sprawiło w was, owszem, tęsknotę, owszem, żarliwość, owszem, chęć wymierzenia kary, we wszystkim w tej sprawie okazaliście się czyści. A zatem, jeśli napisałem do was, to nie ze względu na tego, który wyrządził krzywdę, ani ze względu na pokrzywdzonego, ale po to, aby uwidoczniła się wasza sumienność o nas z waszej strony przed obliczem Bożym. Dlatego doznaliśmy zachęty. W tej naszej zachęcie jeszcze bardziej ucieszyliśmy się z powodu radości Tytusa, że jego duch doznał odświeżenia ze strony was wszystkich. Bo jeśli się przed nim nieco wami chlubiłem, nie zostałem zawstydzony. Lecz jak wszystko wprawdzie wam powiedziałem, tak i nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdą. A jego głębokie uczucia względem was są jeszcze obfitsze, gdy sobie przypomina posłuszeństwo was wszystkich, jak to przyjęliście go z lękiem i z drżeniem. Cieszę się, że we wszystkim mogę na was polegać. Niesamowite, jak ten apostoł z jaką miłością, z jaką łagodnością przemawia do tych krnąbnych Koryntian. mówi: Tytus przyszedł i jakże mnie zachęcił. Zauważcie tutaj ciekawy związek w wierszu 6 i 7. Między Bogiem, który pociesza, który zachęca, a Tytusem, który zachęca. Paweł mówi: ten, który pociesza złamanych na duchu, czy załamanych, czy uniżonych, czy właśnie takich utrapionych, ten, który pociesza, Bóg pocieszył nas. Ale jak pocieszył? Przybyciem Tytusa. Kiedy Paweł rozpoczyna ten list, pamiętacie, mówi o Bogu wszelkiej pociechy, który pociesza nas w różnych utrapieniach. I my czasami rozumiemy to tylko w taki osobisty sposób, że jesteśmy smutni, pomodlimy się i jakoś tak nam się zrobi lżej na sercu. I czasami tak bywa, że nasze przyjście do Boga, wylanie przed Nim naszych serc, opowiedzenie Mu o naszych zmaganiach, bólach, niepewnościach, lękach, same spotkanie z Nim i wylanie naszego serca przed Nim przynosi nam ukojenie. Ale tutaj Paweł mówi o 3 innych elementach, którymi Bóg się posłużył, żeby go podnieść na duchu, żeby go pokrzepić. Po pierwsze, przybyciem Tytusa. Mówi: sam fakt, że zobaczyłem Tytusa, że go gdzieś tam po drodze nie zabili, nie obrabowali. Wiecie, to nie były takie czasy lekkie do podróżowania. Paweł, czytaliśmy wcześniej, pisał o tych swoich podróżach. Jak to statek się rozbił, jak to bandyci go napadli. Różne niebezpieczeństwa w drodze. I teraz Paweł, wysyłając Tytusa, nie wie, czy Tytus dotrze do Koryntu. Nie wie, czy wróci z Koryntu. Nie wie, jak go przyjmą Koryntianie. To wszystko było gdzieś tam, niepokoiło Pawła. I jak zobaczył Tytusa, jakże się cieszył, że ten brat żyje, że jest cały. I jeszcze jak zobaczył ten uśmiech na twarzy Tytusa, jak zaczął rozmawiać z Tytusem i Tytus zaczął opowiadać, jak to Koryntianie go serdecznie przyjęli. Paweł nie wiedział, jak go przyjmą. Po tej bolesnej wizycie, z tym bolesnym listem w ręku, ale mówi, oni mnie serdecznie przyjęli. Z bojaźnią mówi, mnie przyjęli. Z szacunkiem mnie przyjęli. Jak Bożego wysłańca. Jak Paweł to usłyszał, mówi: Boże, dzięki Ci za tą zmianę w życiu Koryntian. Chociaż, mówi, wcześniej się martwił, chociaż wcześniej się niepokoił, chociaż się obawiał tego trudnego listu, jaki będzie rezultat, mówi: teraz już się nie martwię, teraz się cieszę. Nie dlatego, że ich zasmucił. Tak, ten list ich zasmucił. To nie był taki list, wiecie, który Koryntianie wysłuchali i wszyscy szczęśliwi i tak dalej. Nie, to myślę, że cisza zapadła w tym zborze, jak Tytus czytał ten list od Pawła. Koryntianie się zawstydzili. Kiedy Paweł im wprost powiedział, co jest nie tak, jak się niewłaściwie zachowali, jak go niewłaściwie potraktowali. Ale ta jego szczerość, ta jego łagodność, ta jego miłość, właśnie nie w tym duchu potępienia, nie w duchu wyrzucania ich, ale w duchu pozyskania ich, kiedy opowiedział im o swojej żarliwej miłości do nich. Koryntianie to przyjęli. I czytamy, zasmucili się po Bożemu. Tak jak Bóg chce, żebyśmy czasami byli zasmuceni, bracia i siostry. Jest smutek, Paweł mówi, który jest z Boga, który jest dobry dla nas, którego się nie żałuje. I czasami musimy być zasmuceni. I czasami rozmowa z bratem, siostrą nie będzie owocowała radością, ale będzie owocowała smutkiem. Dlatego, że ktoś zwróci nam uwagę na jakieś nasze niedociągnięcia, nasze błędy, nasze niewłaściwe zachowanie. I to naturalnie nie owocuje radością. Normalne jest, że wtedy się zasmucamy. Jest nam przykro, jest nam wstyd. Ale jeśli z tym przyjdziemy do Boga, jeśli w tym stanie zaczniemy się pytać: Boże, czy coś w tym jest, co ten brat mi mówi, co ta siostra mi mówi. Czy faktycznie może czegoś nie powinienem zmienić? Może czasami słuchamy kazania i czujemy się jakoś obnażeni w tym, co Bóg do nas mówi. Czujemy się skarceni, napomnieni. Tak długo, jak idziemy z tym do Boga, tak długo, jak przyświeca nam nadzieja, przemiana, tak długo, jak wiemy, że Bóg nie chce, abyśmy zginęli. Bóg nie chce nas potępić, Bóg nie chce nas odrzucić. Bóg robi wszystko, żeby nas pozyskać. Jego twarde słowa są dyktowane Jego miłością. I tak samo nasza posługa wzajemna winna być owocem naszej miłości wzajemnej, chociaż czasami jest bolesna. To jest dla nas wielka lekcja płynąca z tego fragmentu. Bracia, siostry, nie bójmy się podejmować tego trudu miłości, która boli. Nie bójmy się. Nie liczmy na to, że jakoś to się rozejdzie po kościach. Nie liczmy na to, że poczekamy i czas goi rany. Bardzo często czas powoduje, że rany się jątrzą. I jeżeli nie porozmawiamy o czymś, co jest między nami nie tak, to gdzieś to przeradza się w coraz gorsze rzeczy. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy serce człowieka opanuje taka ciemność z powodu nieprzebaczenia, że bez jakiegoś cudu Bożego, bez jakiegoś złamania nieraz nas przed Bogiem, nie ma możliwości naprawienia czegokolwiek. Nie pozwólmy sobie, nie czekajmy na coś takiego. W tym tygodniu słyszałem, jak jeden brat opowiadał o swoich dwóch przyjaciołach, dwóch braciach, z którymi był w zborze, których znał, którzy później się rozeszli do innych zborów. I mówi, ci dwaj bracia mieli z sobą jakąś sprzeczkę. A on znał ich obojga i próbował jakoś ich pogodzić ze sobą. Ale mówi, ten jeden z nich powiedział mu wprost, po moim trupie. Wyobrażacie sobie? Wierzący człowiek coś takiego mówi, kiedy ktoś go chce pojednać z bratem, a ten mówi, ja mu nigdy nie przebaczę. Po moim trupie. Ten drugi już się przełamał. Ten drugi jakoś zrozumiał i był gotów się pojednać. Ale ten pierwszy mówi nie. I faktycznie na łożu śmierci, kiedy leżał umierając na raka, zawołał tego brata i mówi, słuchaj, chcę się spotkać z tamtym. Możesz go zawołać. I tamten jechał kawał drogi z innego krańca Polski, żeby do niego do szpitala pojechać i rozmawiać. I mówi, jak dzieci tam płakali, ściskali się. Trzeba było czekać tyle lat na łożu śmierci, żeby się pojednać. Wierzący obaj bracia. I to, tak jak on opowiadał, nie jacyś byli jacy bracia. A gdzieś taka zadra wbiła się w serce. Gdzieś nie doszło na bieżąco do rozmowy. Do trudnej rozmowy. Może trzeba było wziąć od razu kogoś do pomocy. Czasami tak jest, że nie dajemy rady sami porozmawiać. Że nie idzie nam ta rozmowa. Zawsze przeradza się w kłótnię. Zawsze przeradza się w obwinianie siebie wzajemnie. Ale bracie i siostro, jeśli tego nie podejmiesz tego trudu, by to załatwić, by nad tym pracować, nie licz na to, że to samo się rozejdzie. Raczej zgorzknienie wejdzie w twoje serce. Raczej właśnie tak jak tutaj, jakieś domysły, jakieś fałszywe podejrzenia, oskarżenia. Taki człowiek, który ma przeciwko coś komuś, bardzo chętnie usłyszy jakąś plotkę, usłyszy jakieś pomówienie na tego drugiego. No właśnie, tak myślałem, nie? To cała prawda o nim, nie? Bo już w naszym sercu jest gorycz. Już nie będziemy go bronić, już nie będziemy w żaden sposób myśleć o nim dobrze, tylko wszelkie jakieś brudy, wszelkie jakieś negatywne rzeczy będą pożywką dla tej goryczy, która już jest w naszym sercu. I do tego my możemy dopuścić, kochani. Pan Jezus mówi, jak najszybciej pojednaj się ze swoim przeciwnikiem. Już w drodze, zanim pójdziecie do sądu, mówi, już dogadajcie się po drodze. Nie czekaj, aż pójdziecie do sądu, aż wyroki zapadną, aż będziesz siedział w więzieniu i może do końca już nie da się tego rozwiązać. Jak najszybciej pojednaj się. Jakże może tak być, że wierzący ludzie przychodzą na nabożeństwo, stają przed stołem pańskim i mają jakieś nieprzebaczenie do brata, do siostry, do męża, żony. Nie możemy tak. To jest niegodne. Uczestnictwo w nabożeństwie Wieczerzy Pańskiej. Kiedy w naszych sercach jest jakaś gorycz, kiedy jest nieprzebaczenie, kiedy są wyrzuty do brata, siostry, a nie podjęliśmy trudu, by rozmawiać. Owszem, czasami są sytuacje, w których podejmujemy wysiłki, ale ta druga strona nie chce z nami rozmawiać. Odrzuca, neguje. Pismo mówi, o ile to od was zależy, miejcie pokój ze wszystkim. Czasami nie jesteśmy w stanie zyskać tego pokoju, bo ta druga strona nie chce. I tutaj Paweł był w takiej sytuacji przez pewien czas. Paweł nie miał złych intencji. Paweł chciał pokoju z Koryntianami, ale oni byli wrogo nastawieni. Wśród nich rozeszły się te pogłoski, te pomówienia, te fałszywe jakieś wyobrażenia na jego temat. I Paweł musiał odczekać. Musiał właśnie napisać ten trudny list. Musiał wysłać Tytusa, musiał czekać. Ale widzimy, podejmował ten trud miłości. Nie zostawił tej sytuacji. Nie odwrócił się plecami do Koryntian i nie wydał ich na pastwę tych fałszywych nauczycieli, tych wilków w owczych skórach, którzy tam chcieli przejąć Koryntian i z nich ciągnąć zyski. Paweł ich nie zostawił, tylko dlatego, że go źle potraktowali, tylko dlatego, że z nim się źle obeszli. Widzicie, bracia, siostry, to jest miłość Chrystusowa. Bóg, który został przez człowieka odrzucony. Bóg, który został przez człowieka zbezczeszczony. Któremu człowiek bluźni, którego nienawidzi. Do takiego człowieka Bóg przychodzi i ofiaruje siebie, kładzie życie za jego grzechy. To jest wyzwanie do nas, bracia, siostry. Takiej miłości chcemy. O taką miłość się módlmy, o taką miłość zabiegamy w naszych sercach. Nie łatwej miłości, wygodnej miłości, w słowach tylko. To najłatwiejsze. Jan mówi, bracia, nie miłujcie słowem i językiem. To nie znaczy, że nie mamy powiedzieć, że kogoś kochamy, ale mówi, nie poprzestawajcie na tym. Mówi, miłujcie czynem i prawdą. To jest wyzwanie dla nas. Takiej miłości potrzebujemy, która będzie miłością w czynie, gotowością naszego uniżenia się, gotowością naszego cierpienia, gotowością położenia nawet naszego życia, żeby zyskać brata, siostrę. O taką miłość się mówimy. Taką miłość chcielibyśmy widzieć w Kościele. Miłość, w której bracia mówią o sobie w taki sposób, żeby się budować, żeby się zachęcać, a nie atakować, oskarżać, kpić sobie z siebie, wytykać palcami innych. To jest tak łatwe. Dzisiaj mamy pełno tego w internecie. Tak łatwo jest mówić źle o innych zborach, o innych braciach, siostrach. Nie żeby ich pozyskać, ale po prostu, żeby siebie namalować jako lepszego, sprawiedliwszego, bardziej duchowego. Ale to jest podła. To nie przystoi uczniom Chrystusa. Tego nie widzimy w posłudze apostołów. W ich posłudze widzimy to zabieganie, tą gorliwość, by pozyskać, by zachęcić. I zobaczcie, jaki jest tego owoc. Paweł mówi o tej wielkiej zachęcie, której doznał, o tej wielkiej radości, o tej, mówi, chlubie, którą już się nie zawił, bo Tytusowi dobrze o nich mówił i tam zachęcił Tytusa, żeby do nich pojechał, ale miał obawy, tak? Czy tak będzie rzeczywiście, jak mu mówił. Jak później zobaczymy w kolejnym rozdziale, Paweł też chlubił się Koryntianami w Macedonii, zborom macedońskim, mówił o hojności Koryntian. Ale teraz się obawia, czy oni rzeczywiście będą tacy hojni, jak on mówi, że będą. I dlatego do nich pisze w kolejnych rozdziałach, słuchajcie, chlubiłem się, że jesteście tacy hojni, no to teraz pokażcie tą waszą hojność, żeby się nie okazało, źle się chlubiłem, że się pomyliłem co do was. A więc widzimy, że Paweł nawet chlubił się na wyraz, można powiedzieć. W nadziei się chlubił, tak? Jeszcze może nie widział tego, ale miał taką nadzieję, że oni tacy będą, że oni tak postąpią. I to mi pokazuje na serce tego człowieka, którego chciałbym mieć jak najwięcej w sobie. Żeby patrzeć na brata, patrzeć na siostrę i szukać tego, co dobre. W nadziei. To, co tam złe, to, co słabe, tak jest. Nie chodzi o to, żeby teraz kłamać i mówić, że tego nie ma. Ale widzieć to, co dobre, zachęcać się w tym, co dobre. I jeśli coś jest, mówię, złego, w miłości, w pokorze, z łagodnością konfrontować. Aby był taki rezultat, jak tutaj. Żeby przyszedł smutek od Boga. Wiecie, że jest smutek światowy, o którym Paweł tutaj mówi. Jest coś takiego, jak ludzie tego świata też się smucą, prawda? Z różnych przyczyn. Najczęściej z egoistycznych powodów, że coś im brakuje, czegoś nie mają, coś by chcieli, a tak nie jest. Inaczej by poukładali ten świat, ale nie mają takich możliwości. Albo po prostu coś nabroją i ktoś ich po prostu capnie i przychodzi ponosić konsekwencje. No i się smucą, tak? No bo konsekwencje trzeba ponosić. Ale to nie o takim smutku Paweł tutaj mówi. To oby taki smutek nam nie towarzyszył, bracia, siostry. Ale smutek, który prowadzi do opamiętania. Smutek, który prowadzi do zmiany. To ciekawe, że z jednej strony apostoł Paweł jest takim zwolennikiem radości. Mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A z drugiej strony docenia wartość Bożego smutku. W Księdze Przypowieści czytamy, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. Bo gdy człowiek jest w domu żałoby, jego serce staje się lepsze. Czasami potrzebujemy takiej refleksji nad sobą i zasmucenia się nad sobą i zapłakania nad sobą i doświadczenia tej błogosławionej przemiany, który taki smutek sprawia. Dlatego podsumowując cały ten fragment, który tutaj dzisiaj czytamy i rozważamy, apostoł Paweł przemawia jako brat do braci. Nie stoi ponad nimi, nie krzyczy na nich, nie strofuje ich w duchu ja jestem dobry, wy jesteście źli, ale zobaczcie, w jakim duchu on do nich przemawia. Mówiąc o swoim sercu, które jest szeroko przed nimi otwarte. Mówiąc o tęsknocie za nimi. Mówiąc o pragnieniu wspólnoty i jedności z nimi. Wzywając ich do tego, żeby oni otworzyli swoje serca. Żeby oni nie słuchali tych pomówień, żeby zastanowili się nad faktami, które im przedstawia, które im przypomina. Żeby nie słuchali pomówień, nie słuchali jakichś plotek, nie słuchali jakichś fałszywych głosów, ale spojrzeli na Jego życie, na Jego posługę. I jednocześnie wyraża tą ogromną radość, która jest owocem ich właściwego przyjęcia, Jego napomnienia. Mam nadzieję, że my, kochani, doświadczając niejednokrotnie tutaj napomnienia, wezwania do poprawy, wykazania nam jakichś naszych błędów, nie odbieramy tego jako arogancką krytykę, jako osąd, ale zawsze odbieramy to jako Boże wezwanie do nas, by nas zmienić, by nas oczyścić, by nas uratować, by nas pociągnąć bliżej do siebie. To jest nasze pragnienie i w tym pragnieniu się wzajemnie budujmy, zachęcajmy, napominajmy, konfrontujmy, jeśli trzeba, z właściwą postawą. Niechaj Bóg nam to pomoże, abyśmy mogli budować taki Kościół, jaki budowali apostołowie. Jak widzimy, nie bez łez, nie bez bólu, nie bez niepokoju. Czasami w niepewnościach i obawach, ale z Bożą pomocą owoc, tak jak tutaj, jest chwalebny. Jak zobaczymy jeszcze w późniejszych rozdziałach, Paweł jeszcze ma do nich do powiedzenia dalsze trudne słowa. ale w tym miejscu, tego listu, obfituje w radość. Tutaj wręcz używa takiego terminu, który oznacza: jestem przepełniony radością do przelewu, aż się wylewa ze mnie radość. Tak się cieszę. Oby taka radość była naszym udziałem. Bracia, siostry, gdy się widzimy, gdy się spotykamy, gdy ze sobą rozmawiamy. Obyśmy znajdowali taką zachętę, taką radość w bracie, w siostrze. Oby Bóg nam dał tego doświadczyć jak najwięcej. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Słowo Twoje, które jest tak różnorodne, w którym czytamy przeróżne historie, niezwykłe opowieści o cudach, przejawach Twojej mocy, łaski. Ale mamy też takie zapisy, jak tutaj, takich bardzo osobistych przeżyć, takich doznań Twoich sług, którzy trudzili się, którzy poświęcali się, którzy wytrwale w Twoim duchu nieśli Ewangelię, budowali zbory i pozostawili nam to świadectwo tej pracy. Pozostawili nam świadectwo ducha, w jakim wykonywali tę pracę. I tego się chcemy od nich uczyć. I o to Cię prosimy, Panie, byś też pomógł nam dzisiaj przejrzeć się w świetle tego słowa. Zobaczyć stan naszej miłości do braci, do sióstr. Na ile rzeczywiście jesteśmy gorliwi w pozyskiwaniu ich, w budowaniu ich, w prowadzeniu ich do poznania pełni życia w Tobie. Na ile jesteśmy gotowi też ponosić ten trud miłości, gdy trzeba skonfrontować, gdy trzeba napomnieć. Kiedy tak łatwo jest odwrócić się, kiedy tak łatwo jest udawać, że nic nie widzimy, kiedy tak łatwo jest przemilczeć, albo co gorsza, powiedzieć to gdzieś indziej, gdzieś dalej. Od tego nas, Panie, strzeż, od tego nas zachowaj. Nie pozwól nam być ludźmi, którzy zamiast budować, niszczą. Daj, byśmy byli dobrymi budowniczymi Twojego Królestwa, Twojego Kościoła. Przemieniaj nasze serca. Ucz nas tej ofiarnej miłości. I daj, Panie, żebyśmy też sami byli skłonni do przyjęcia korekty, do przyjęcia napomnienia, żebyśmy się nie obruszali, żebyśmy nie przyjmowali obronnej postawy i za wszelką cenę próbowali się wybielić, ale daj, byśmy myśleli nad tym, jakie uwagi słyszymy pod naszym adresem. Daj nam rozróżnienie tego, co jest rzeczywiście Twoim napomnieniem, a co jest jakąś ludzką złośliwością czy krytykanstwem. Prosimy o Twoją łaskę, byśmy byli ludźmi, którzy nie wzdrygają się, kiedy inni nas korygują, kiedy nas napominają. Daj nam pokorne, uniżone serca. Daj nam, Panie, chodzić przed Tobą w tej postawie uniżenia, wiedząc, że Ty nas pocieszasz, wiedząc, że Ty nas podnosisz, wiedząc, że Ty nam dodajesz duch. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze Dobry, za możliwość usłyszenia słów, które prowadzą nas, powinny prowadzić, oby prowadziły do analizy naszych postaw, naszych serc, naszych pragnień, naszych celów. Dzięki też, Ojcze, za słowa zachęty do rozszerzenia naszych serc, oby to spotkało się z odzewem i taką reakcją w praktycznym wymiarze. Proszę o to, Ojcze, za każdego z nas osobno i tak ogólnie modląc się za naszej społeczności. Amen. Amen. Jeśli zatem zmartwychwstaliście z Chrystusem, Dążcie do tego, co u góry, tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca. O tym, co u góry myślicie, nie o tym, co na ziemi. Przecież umarliście i wasze życie jest z Chrystusem złożone w Bogu. Kiedy objawi się Chrystus, wasze życie, wtedy i wy objawicie się w Nim, z Nim w chwale. Uczyńcie zatem martwymi przejawy tego, co jest związane z ziemią. Rozpustę, nieczystość, namiętność, złą żądzę, a także zachłanność, będącą bałwochwalstwem. Z ich powodu przychodzi gniew Boga na buntowników. Zatem wszystkim wy szliście, gdy wśród tego żyliście. Teraz jednak odłóżcie i wy to wszystko. Gniew, porywczość, złośliwość, znieważanie, obelżywe słowa z ust, ze swoich ust. Nie bądźcie fałszywi jednym względem drugich, skoro zdjęliście z siebie starego człowieka razem z jego uczynkami, a widzieliście młodego, który przez poznanie odnawia się według obrazu tego, którego stworzył. A tu już nie ma Helena ani Judejczyka, obrzydzanego ani nieobrzydzanego, barbarzyńcy, syty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim i we wszystkim Chrystus. Widzicie zatem jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, szczerą serdeczność, dobroć, pokorę, delikatność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby żal do kogoś, jaki Pan wam przebaczył, tak i wy. Na to wszystko bdziecie miłość, która jest spójną doskonałości. Niech Chrystusowy pokój, do którego jesteście wezwani, w jednym ciele kieruje waszymi sercami i wdzięcznymi bądźcie. Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogato, gdy pouczacie z pełną mądrością i napominacie się wzajemnie, gdy z wdzięcznością w swoich sercach śpiewacie Bogu psalmy, hymny, natchnione przez Ducha pieśni. A wszystko, cokolwiek robicie, bądźcie w słowie lub czynie, wszystko w imieniu Pana Jezusa, lub równocześnie wyrażając przez Niego wdzięczny Bogu Ojcu. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Ci, Boże, za słowa, które do nas mówisz, przez słowa proroków, przez słowa apostołów, Panie, przez Ducha Świętego, Panie, który nam udziela mądrości, który kieruje nam do posłuszeństwa według Twojego słowa. Spraw, Panie, aby zawsze Twoje słowo mieszkało w nas obficie, aby słowo Chrystusa właśnie nas przepełniało, abyśmy byli pełni wdzięczności za ten, za tą wielką miłość, którą Ty, Panie, uczyniłeś na krzyżu Golgoty. Jak Ty, Panie, nas umiłowałeś, tak my powinniśmy się na co umiłować. Panie Boże, prosimy Cię o wybaczenie naszych grzechów, naszych przywinien, naszych słów, które czasami wypowiadamy, nie myśląc, co mówimy. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo, o to błogosławieństwo, które dałeś nam samym sobie za tę krew przymierza, którą, Panie, żeś nas oczyścił. Wybieliłeś nas, Panie, bo w tej krwi baranka bądź, Panie, najwyższą w swojej Kościele i w naszych sercach. Amen. Albowiem tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował, umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat. Umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat, że dał nam Syna jedynego, że dał nam Syna jedynego, dał Syna. ażeby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Kochany nasz Panie, stajemy przed Tobą wdzięczni. Wdzięczni za dzieło krzyża, za Twoją gotowość, by tak się uniżyć, za miłość, która nie pozostała jedynie w sferze nakazów i zakazów, ale za miłość, która zstąpiła z niebios na ziemię, za miłość, która sprawiła, że stałeś się jednym z nas, miałeś udział w ciele i krwi, upodobniłeś się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Dziękujemy Ci, kochany nasz Panie, za Twoją gotowość, by znieść od ludzi tak wiele sprzeciwów. Dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość, za Twoją łagodność. Dziękujemy Ci za Twoje wytrwałe zmierzanie w kierunku krzyża. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje cierpienie, za Twoją mękę, za Twą śmierć, które pojednały nas z Ojcem, które zniweczyły nasz dług, które odwróciły od nas Boży gniew. Dziękujemy za sprawiedliwość, którą zostaliśmy przyodziani. Dziękujemy za nowe życie, które tchnąłeś nas przez swego świętego Ducha. Dziękujemy za przemianę naszych serc. Dziękujemy za nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia. Dziękujemy, kochany Panie, za każdy dzień, który nam dajesz, w którym mamy szansę lepiej Ciebie poznawać, w którym Ty działasz w nas i przemieniasz nas, pomimo tego, że się potykamy. Pomimo tego, że czasami upadamy, że zawodzimy Ciebie i za to Cię, Panie, serdecznie przepraszamy. Wybacz nam wszelkie jeszcze nasze nieposłuszeństwo, wszelką krnąbrność, wszelkie samolubstwo, wszelki egoizm, wszelką złą pożądliwość, wszelką chciwość, pazerność. To wszystko, co jakże jest obce Tobie. Panie, wybacz nam wszelki gniew i złość, i nieprzebaczenie, wszelką gorycz, zawiść. Wybacz nam, oczyść nasze serca, Panie, z wszelkiego zła, z wszelkiej nieprawości i oczyść nas, Panie, i uwolnij nas z wszelkich więzów, aby nikt z nas nie był niewolnikiem grzechu. Ty, Panie, wyzwoliłeś nas, abyśmy żyli w chwalebnej wolności dzieci Bożych, już nie zniewoleni grzechem, ale poddani Tobie w ochotne posłuszeństwo. Dziękujemy Ci za to wielkie dzieło krzyża, za Twe chwalebne zmartwychwstanie, za Twe w niebo wstąpienie i za Twój powrót, którego wyczekujemy, za Twoje królestwo, które ma nastać, królestwo sprawiedliwości, królestwo pokoju, królestwo szczęścia. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za to wszystko, co zdobyłeś, umierając za nas na krzyżu. Nikt z nas nie był w stanie tego dokonać. Żadne nasze wysiłki, żadna nasza religijność, żadne nasze, choćby najbardziej wytrwałe starania. Z łaski jesteśmy zbawieni. To Twój dar, Panie, wielki dar, niewysłowiony dar, który wspominamy, za który Ci dziękujemy, łamiąc też ten chleb. Pamiętamy, że to nie srebro, nie złoto, nie jest jakieś znikome rzeczy, wykupiły nas z naszego grzesznego postępowania, ale Twoja drogocenna krew, Twoja śmierć, Twoje cierpienie w nasze miejsce. Za to Ci, Panie, dziękujemy i prosimy o błogosław ten chleb. Daj nam jeść tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością pojednania nas z Ojcem. Amen. Amen. Panie Jezu, przystępując do tej pamiątki, zadaję pytanie, czy miłuję Ciebie? Jeśli tak, to jaka jest to miłość? I Ty wiesz doskonale, Ty badasz nasze serca i oby było w nas pragnienie miłości i oby była w nas rzeczywiście ta miłość, która będzie się przejawiać w posłuszeństwie, w miłowaniu bliźniego, w miłowaniu braci, sióstr i takim bardzo wielkim dowodem miłości było to, że oddałeś swoje życie, przelałeś swoją drogocenną krew za nas, byśmy mogli być zbawieni. I niech to przemawia do nas i porusza i zachęca i przyprowadza w miejsce, w którym będziemy kochać. Dzięki za Twoje dzieło, za miłość Twoją, która zaprowadziła Cię na krzyż. Amen. Amen. Zachęcamy bracia, siostry do jedzenia z tego chleba i picia z tego kielicha w wyrazie naszej wiary, w wyrazie naszego wyznania. W ten sposób zwiastujemy śmierć Jezusa, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. My wszyscy, którzy gromadzimy się wokół tego stołu, jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. W ten sposób zwiastujemy śmierć Pańską. Zwiastujemy to, że On za nas umarł i że my już nie żyjemy dla siebie, ale nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Zapraszam. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i niechaj Boże błogosławieństwo spływa na każdego z nas. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Jeżeli ktoś z Was chciałby się pomodlić, podziękować, Bogu prosić o coś, jeszcze spędźmy chwilę w modlitwie. Panie, ja chcę prosić Cię o tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami. Szczególnie o siostrę Krysię, o Andrzeja i Agnieszkę. Szczególnie Andrzeja, który od kilku dni walczy z gorączką. Leży w domu z powodu koronawirusa. Prosimy, Panie, byś dotknął się, uleczył to, co chore, słabe, czy to właśnie u Krysi, u Andrzeja, u Zbyszka, również o właśnie jego żonę, żebyś zachował dzieci. Prosimy, kochany Panie, o Twoje działanie, Twoje dotknięcie ich. Też o tych wszystkich, Panie, którzy się źle mają, czy to duchowo, czy fizycznie. Prosimy o Twoje łaskawe posilenie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje wzmocnienie. Panie, wołamy za nimi. Bądź z nimi. Pokrzepiaj ich, posilaj ich. Daj nam znowu spotkać się tutaj w radości, w szczęśliwości, Panie, że możemy Cię razem uwielbiać, że możemy jednym głosem wywyższać Twoje święte imię, możemy się wzajemnie budować. Prosimy. Daj nam, Panie, w tym czasie teraz tej epidemii też mądrości. Prowadź nas przez Twojego Ducha, byśmy wiedzieli, co robić, jak postępować. Zachowaj nas, by te tematy szczepionek czy innych kwestii związanych z tą epidemią były jakimś źródłem podziałów czy jakichś złych myśli w Kościele. Daj nam, Panie, miłować braci i siostry. Daj nam wzajemnie się wspierać w tym czasie. Tak bardzo tego potrzebujemy, Panie. Miłości wzajemnej, wspierania jedni drugich. Dopomóż nam w tym. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Modlę się o każdego z nas osobna, żeby była w nas wiara widoczna w działaniu codziennym naszym. Żeby była w nas miłość, która popycha nas do działania, która decyduje, sprawia, że zrobimy coś, czego, na co nie mamy chęci, ale robimy to właśnie powodowani miłością do bliźniego, do braci, sióstr. Dzięki, że robiąc to wszystko możemy też doznawać radości i spełnienia. Też możemy być zachętą dla innych. Dzięki Tobie za wszystko. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Nic nie widzę, nic nie słyszę. Na naszej stronie są już dostępne wykłady z tych ostatnich tutaj spotkań, które mieliśmy w tym tygodniu, w wtorek i w środę, z Halem Hejsem. On dzielił się na temat atrybutów Boga, także one już są zamieszczone dla tych, którzy nie mogli przyjechać. Zachęcam do przesłuchania i lepszego poznawania Boga. Mówiliśmy o Jego niewidzialności, o Jego wieczności i o czym jeszcze? Ci, co byli? Jaka była trzecia cecha Boga, o której mówiliśmy? Trzecia była wieczność. A wieczność, niewidzialność i? Wszechmoc? Wszechmoc. Także zachęcam posłuchania ciekawych wykładów z perspektywy całego Pisma, różnych miejsc Słowa Bożego mówiących o tych atrybutach Bożych. A później też mieliśmy dyskusję, ale ta dyskusja no, nie jest łatwa w takim właśnie formacie kazalnica słuchający, bo ten za kazalnicą zawsze ma więcej do powiedzenia. Więc dlatego organizujemy te spotkania w okręgu, że tak powiem. Nie przy okrągłym stole, ale bez stołu. Za tydzień będziemy mieli takie spotkanie, jak mieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli siadamy razem tutaj na sali i rozmawiamy właśnie o tym, co dzisiaj było mówione. Być może wrócimy do tych kwestii atrybutów Boga, jeśli posłuchacie, czy byliście na wykładach i są tam jakieś kwestie, które chcielibyście jeszcze poruszyć, czy no, chociażby do tych kwestii dyskusyjnych, które widzę pojawiają się co roku podczas tych spotkań. Mieliśmy do tej pory 3 spotkania z tym bratem i za każdym razem te same pytania wypłynęły. Oczywiście wypłynęły inne pytania związane z atrybutami, ale pojawiły się te same 3 pytania, pojawiło się to samo pytanie na tych 3 spotkaniach dotyczące wyboru Bożego, powołania i tak dalej, czyli tych kwestii, które dzisiaj też są często dyskutowane gorąco w Kościele, tak zwane doktryny łaski. I no, te trudne, te logiczne kwestie związane z Bożym wybraniem, a jednocześnie ludzką odpowiedzialnością. I tak widzę, że tego typu spotkania nie są chyba najlepszym miejscem na prowadzenie takich rozmów. Dużo lepiej jest nam właśnie usiąść razem i wtedy ewentualnie zająć się tego typu trudnymi zagadnieniami. Niekoniecznie uda nam się dojść do 100% porozumienia, ale przynajmniej łatwiej jest rozmawiać. I więcej możemy sobie wzajemnie powiedzieć, wyjaśnić z naszego stanowiska, z naszego zrozumienia i spojrzeć jakby na różne miejsca słowa, które się do tego odnoszą. Dlatego też właśnie robimy te spotkania w takim właśnie formacie dyskusyjnym. I stąd też moja zawsze zachęta płynie, byśmy przygotowali się na te spotkania, byśmy nie liczyli na to, że spontanicznie nam się wszystko uda. Może się uda, może nie. Natomiast jeśli będziemy przygotowani, jeżeli właśnie przemyśliwujemy to, co tutaj jest głoszone, rozważamy te rzeczy, czy gdzieś tam no, mamy swoje osobiste przeżycia, refleksje, jakieś uwagi, no to właśnie tego oczekujemy, że na tych spotkaniach będziemy się tym dzielić. I też do czego dążymy ostatecznie, to to, żeby nam się udało jak najbardziej otwierać przed sobą nasze serca. Czyli żeby te nasze rozmowy nie były na poziomie tylko teologicznych dyskusji, ale żeby zeszły na poziom naszego życia. Na poziom tego, jak my to przeżywamy, jak to działa, czy nie działa w naszym życiu. Jak to rozumiemy praktycznie, czy też rozumiemy teoretycznie, ale w życiu jakoś to nie bardzo się nam klei. To byśmy chcieli do tego dojść, do takiego miejsca, w którym będziemy naprawdę mieli takie poczucie bezpieczeństwa i swobody otwierania naszych serc przed sobą, jeśli chodzi o nasze własne życie, nasze własne doświadczenie. Taki jest cel tych naszych rozmów, żeby to nie pozostało tylko w sferze dyskusji teologicznych. Od tego zaczynamy, to jest dobre, to jest potrzebne, musimy mieć jakiś fundament biblijnego zrozumienia, ale chcemy zawsze to przekuwać na nasze życie, tak? To o to ostatecznie chodzi, żebyśmy nie tylko teoretyzowali, ale byśmy mówili, jak to jest z nami i co jeszcze musimy, nad czym musimy pracować, co musimy poprawiać i tak dalej. Więc w takim duchu też módlmy się o te spotkania, żeby Bóg nam pomógł docierać do takiego poziomu rozmowy, w której rzeczywiście będziemy mogli opowiadać o tym, jak to jest z nami. To chyba tyle z ogłoszeń informacji. Spotykamy się też w środę 18:00. Zapraszamy serdecznie tych wszystkich, którzy mogą być tutaj razem. Modlimy się, czytamy Ewangelię Mateusza, jesteśmy w 13 rozdziale, omawiamy przypowieści Pana Jezusa o Królestwie Bożym. Prosty, a jednocześnie widzimy, jak ciekawy temat, już chyba z miesiąc czasu rozmawiamy i jesteśmy w połowie tego rozdziału, więc jest tam dużo kwestii, które wymagają jednak takiego wspólnego omówienia, rozważenia. Nie wiem, jak ta grupa w czwartek, bo tam wiem, że się ostatnio właśnie pochorowali, więc nie wiem, jak to będzie z tą czwartkową grupą. Ktoś jest z tej grupy czwartkowej? Nie ma dzisiaj nikogo. No, tam ostatnio wiem, że tam się bracia, siostry pochorowali po tej czwartkowej grupie, więc nie wiem, czy ona się odbędzie. Chyba raczej w tym tygodniu nie. Także módlmy się też o tych braci, siostry, którzy tam się czymś zarazili i kaszlą, i gorączkują. Także pamiętajmy o nich w modlitwie, żeby Pan ich jak najszybciej przywrócił do zdrowia. We wtorek wiem, że siostry też spotykają się na modlitwę. Mam nadzieję, że się uda i w tym tygodniu spotkać. Zachęcam siostry do modlitwy, a braci i siostry w środę na modlitwę. W sobotę coś zadziałamy, nie? Może znowu. Są dalej jeszcze tutaj prace różne do wykonania. Także mieliśmy parę tygodni przerwy z różnych przyczyn, ale w najbliższą sobotę może nam się uda spotkać i coś tutaj dalej posprzątać. Tamten pokój jest do posprzątania, po uporządkowywania tam różnych rzeczy, więc zachęcam tych z Was, którzy mogą w sobotę koło 11-12 przyjechać. O 11 11 najlepiej. Tak. Wtedy będzie możliwość zadziałania. Zostańcie z Bogiem, przywitajmy się jeszcze, można zrobić herbatę, kawę. Zachęcam jeszcze do społeczności teraz, takiej luźnej całkowicie.